loco le ha titulato Cantità, se grado dovete scrivere. In funzione del loco le articolare esiste un vocale anteriore, sau palatale, E și I. Vedeți că ne pronunțăm, ele se pronunță către vârful palatului, în fundul gâtului pronunțăm E și I. Vocale mediane sau centrale, A, și posterioare, O și U. După cantitatea sau durata lor, fiecare dintre aceste vocale putea să fie lungă sau scurtă. Și rezultatul era existența a două serii de câte cinci foneme, unele scurte și altele lungi. A scurt, A lung, E scurt, E lung. Vocala scurtă se notează cu o căciuliță asupra. Deci acesta este E scurt. Iar vocala lungă se notează cu o bară deasupra, E lung. Vă spun aceste lucruri pentru că în dicționare nu o să aveți notate vocalele scurte, dar vocalele lungi poartă acest semn. Deci tot ce nu are bară deasupra înseamnă că e vocală scurtă. Nu, automat. Cantitatea vocalelor avea rol distinctiv. Levit cu E scurt înseamnă ușor. Levit cu E lung înseamnă neted. Să vă dau exemplu, deci aici e diferență pe plan lexical, pe plan gramatical. When it este indicativul prezent, persoana a treia, el vine. When it cu E lung, persoana a treia, indicativ perfect, el a venit. Sau la substantiv. Silva cu A scurt e nominativ. Silva cu A lung e ablativ. Acum, deci diferențierea semantică și gramaticală între cuvinte omofone se făcea prin cantitatea vocalelor. Și nu numai, între cuvinte în general. Nu știu cum să vă zic. Adică nu mai știu ce cunoștințe de muzică aveți. Hai să ne apelez la muzică. Vocala lungă se pronunța, să zicem, în doi timpi față de vocala scurtă care se pronunța într-un timp. Deci, when it, when it. Pentru noi e greu de înțeles și de făcut diferențierea. Eu dacă vă scriu when it, fără niciun semn, nu știți să-mi spuneți ce este. Prezent sau perfect. Pentru un roman, cuvântul putea să fie scos din context pentru că el își dădea seama imediat după felul în care era pronunțată vocal mai lung sau mai scurt. Această cantitate avea și o trăsătură secundară care e altceva decât gradul de deschidere. Și anume, vocalele scurte se pronunțau un pic mai deschis, în timp ce vocalele lungi se pronunțau un pic mai închis. Dar vedeți, astea sunt variante. Nu e trăsătură distinctivă. Când am spus gradul de deschidere sau apertura, mă refeream la altceva. Din acest punct de vedere există vocale neutre. E vorba despre A scurt și lung. Există vocale cu grad mediu de deschidere și este vorba despre E scurt și lung, O scurt și lung și despre vocale închise care sunt I scurt și lung, U scurt și lung. Deci vedeți, când vorbesc despre gradul de apertură, opoziția o fac între A, E, I, O, U, în timp ce când mă refer la cantitate și vorbesc despre pronunție mai închisă sau mai deschisă, e în interiorul aceleiași vocale, nu? Care diferă doar prin cantitate, lungă sau scurtă. Latina clasică avea și trei diptongi, vorbeau pe cei care sunt funcționali în latină. Ai, ae, au și oi, oe. Cel din urmă este destul de rar întrebuințat în limba latină. Foarte frecvent este ai și apoi după el urmează au. Nu? Elementul forte al diptongului, adică semivocala, se află întotdeauna în poziția a doua. Și ea este E sau U. Mă rog, E la celii care se deschide mult la E. Deci, vedeți, latina are diptongi descendenți. Ne avem în română și diptongi ascendenți. Ia, oa, nu? Deci care pleacă de la semivocală și se termină cu vocală. Există și un diptong cui, dar care se întâlnește numai în două forme pronominale, cui și huic. Și ar mai fi de spus, veți întâlni un așa zis diptong eu, în unele cuvinte latinești. Nu e diptong propriu-zis, este rezultatul unor evoluții ulterioare. Din acest motiv nici nu-l dăm printre diptong. Deci diptongii propriu-zis sunt cei trei despre care v-am vorbit. În ceea ce privește sistemul consonantic al limbii latine, el este și mai complicat, și mai puțin simetric comparativ cu sistemul vocalic al limbii latine. El era format din două serii de consoane, și anume consoanele oclusive și consoanele, puteți să le spuneți, fricative sau spirante. Care, mă rog, se deosebeau între ele prin grad de sonoritate, prin loc de articulare, prin mod de articulare. Care sunt consoanele oclusive? Nu, să începem cu ele. Consoanele oclusive surde. Ele pot fi labiale, P, dentale, T, labiale se pronunță cu buzele. Dentale se pronunță cu limba la baza dinților. Și velare, C, se pronunță spre vârful palatului și mai există și o a patra consoană oclusivă surdă, labiovelara, Q, notată Q, U. Nu vă mai dau și notațiile folosite în fonetică și fonologia, asta o să discutați la cursul de fonetică. Sonorele corespunzătoare care sunt? Labiala V, dentala D, velara G și labiovelara G, care însă, dacă vreți, este condiționată pozițional, ea trebuie să fie precedată de ninguit, dar care are și variantă ningit. E rar întâlnit acest bu notat. Fricativele sau spiraltele nu au decât forme surde, deci nu sunt decât surde, și anume labiala F, dentala S și velara H. Mă rog, natura acestui H, deci S, care este dentală, nu? Aerul șuieră printre dinți. La F fac o paranteză. F-ul în latina arhaică, deci la origine era bilabial, deci se pronunța cu ambele buze, F, ulterior devine labiodental, deci se pronunță cu buzele și cu dinții. F, dacă vedeți, în buza se apropie de dinți când pronunțăm F. Da, mă rog, eu l-am dat labial ca să nu ne complică. Și F-ul spuneam că este velar. Deci, atenție, la labiovelare le notăm cu două semne, Q, Q, U și G, U, dar ele sunt un singur sunet. Mai există, în latină sunt consoane, dar la origine, deci în limba mamă, în indo-europeană, erau sonante. Și anume, M, care devine labială, consoană labială, N, care devine consoană dentală, L, care e o consoană laterală și R, care este o consoană vibrantă. Și în sfârșit există și semivocale, am și vorbit despre ele, semivocala U, notată tot U, care e labială, nu se pronunță cu rotunjirea buzelor, și semivocala palatală I, I. Așa vă anticipez cursul de fonetică. Sonantele erau, la originea lor, niște foneme a căror articulare era determinată de contextul fonetic. Dacă erau plasate între două consoane, ele aveau funcție vocalică, deci nu putea funcționa ca vocală și o să vedeți la fonetică istorică. În latină dezvoltă o vocală pe lângă el, dacă era, avea vecinătate vocală, atunci se, aveau vocală, se comportau ca niște consoane. Și vedeți că în latină eu vi l-am dat drept consoane pe aceste sonante. M, N, L și R. În latină vedeți că le păstrează în realizare consonantică și le păstrează foarte bine. Nu la fel și semivocalele se realizau vocalic sau consonantic în funcție de anturajul fonetic în care se afla. Dacă erau între două consoane, atunci ele funcționau ca vocală, ca centru de silabă. Dacă erau pe lângă o vocală, ele se puteau transforma în semivocală. Vă spuneam despre H, care este o fricativă velară și care a dispărut de timpuriu din pronunția limbii latine și de aceea apar și o serie de ezitări în scrierea unor cuvinte. Arena, care înseamnă nisip, poate fi scris harena sau arena, cu și fără istorie. Acolo nu se scrie etimologic, să spunem, dar pronunțau istoria. Deci nu îl pronunțau. Sau dacă aveți un cuvânt acurtat, transportat, ve-o, ei pronunțau de fapt ue-o. H-ul nota numai hiatul. Practic ei nu îl realizau în pronunție. Noi îl pronunțăm că, mă rog, citim cum se scrie. Și, cum vă spuneam, digramele K, H și H noi le vom citi C, H, drept H, P, H, drept F și TH, drept T. Nu o să le pronunțăm cu altfel de aspirație. În latină mai există o trăsătură pertinentă, deci care făcea distinția între cuvinte, și anume faptul că existau consoane simple și consoane duble sau germinate, cum se mai spune, să nu auzi cumva germinate, că am văzut chestia asta într-o teză. Germinat nu le spunea nimic. Germinat sună ceva așa. E adevărat că ele germinează într-un fel, nu se dublează. Să spunem, palam cu un L înseamnă pe față. Palam cu doi de L înseamnă manta. E în cazul acuzativ, palam. În cazul unor cuvinte, consoanele duble aparțin unui procedeu expresiv specific limbii populare. Ele, de regulă, se referă la trăsături fizice, se întâlnesc foarte des în porecle. Buca înseamnă falcă, obraz, se scrie cu doi de C. Există un personaj în comedii, Buco, nu e fălcosul ca personaj. Lipus cu doi de P înseamnă lipiciosul, duros. Gimbus cu doi de B înseamnă cocoșat. Verbul garire, doi de R, garire, a flecări, a trâncăni. Gamnire cu doi de N, a bodogăni, a mârâi. Vedeți că sunt cuvinte expresive și care sugerează sensul. Atenție, unele cuvinte se pot scrie și cu geminată și fără geminată. Spre exemplu, numele lui Jupiter e la fel de corect și cu un P și cu P geminat. Nu e greșit. Nici cum. Caracterizată printr-un singur accent. Este compusă dintr-un centru sau nucleu reprezentat de o vocală. Numai vocala poate să primească accentul. Și o parte marginală reprezentată de consoane. Silaba latină putea să cuprindă un singur fonem și atunci automat acel fonem era vocală, n-avea ce să fie altceva, sau mai multe foneme și atunci în mod obligatoriu centru era reprezentat de vocală pe care se afla și accentul și consoane. Când spun vocală, adăugat și diftong, pentru că centrul de silabă poate să fie și diftong în egală măsură. Silaba de la inițiala cuvântului poate să înceapă cu o vocală, un diftong, o consoană sau un grup de două consoane, mai rar trei consoane, stridor, de exemplu, nu sunt trei consoane. Silabele terminate în vocală sau diftong se numesc silabe deschise, ro, ma. Vedeți, am două silabe deschise, sunt terminate în vocală. Cele terminate în consoană sunt silabe închise. Fac, tus. Foarte importantă este cantitatea silabelor, deoarece ea are sau se află la baza ritmului poetic, care se bazează pe succesiunea de silabe lungi și scurte. Atenție! Deci, silaba este lungă sau scurtă. De ce vă spun acest lucru? Pentru că vocala din interiorul silabei respective poate să fie scurtă, dar silaba să fie lungă. Ori în ritmul cantitativ, pe mine mă interesează cantitatea silabei și nu cantitatea vocală. Cantitatea silabelor este determinată de mai multe reguli. Și anume, este silabă lungă prin natură, sau pe latinește natura longa. Orice silabă care conține o vocală lungă sau un diftong. Ro-ma, o este lung, deci silaba este lungă. Au, rum, atenție, au îl pronunțăm diftong. În română sunt încheiat. În română spun Claudiu, în latină spun Claudius. Deci au intră în silabă. Deci au, rum, silaba au este lungă pentru că nu, este formată dintr-un diftong. Vocala rezultată din contragerea a două vocale este lungă. Un verb derivat din o și avo, prin contragere va rezulta cogo. Cu o lung. De asemenea, vocala care reprezintă în cuvintele derivate sau compuse evoluția unui diftong este lungă. Claudo, da, aici oricum, deci silaba este lungă pentru că e diftong. Dacă vreau să formez un derivat cu prefixul in, rezultatul va fi includo, cu U lung. E o evoluție fonetică a diftongului au. Includo. Și silaba, evident, este tot lungă. Deci acestea sunt cazurile de silabe lungi prin natura lor. Există însă silabe lungi prin poziție. Positione, positione longa. Este vorba despre silaba a cărei vocală, indiferent de cantitatea ei, este urmată de două consoane, dintre care prima aparține silabei respective, iar a doua silabei următoare. Ar, ma. Ar din silaba ar este scurt, dar silaba este lungă, pentru că vocala e urmată de două consoane, r și m, vedeți, repartizate între cele două silabe succesive. Tac, tus. A este lung. Dar silaba este lungă pentru că vocala e urmată de două consoane. Deci acesta e elementul care îmi dă cantitatea silabei și nu cantitatea lui a neapărat. În cazul silabei finale a cuvântului, nu, prima consoană rămâne în cuvântul respectiv, iar a doua consoană e reprezentată de inițiala cuvântului următor. Să spun, de exemplu, in mare, in este o silabă lungă pentru că e urmată de două consoane. Consoana cuvântului și inițiala cuvântului următor. In mare. In este lung. Pentru că semnul X notează două consoane, nu C și S, silaba respectivă care conține grafemul X va fi lungă, nu? Pentru că vocala este urmată de două consoane într-un cuvânt, cum este praxis. Eu am să despart în silabe pra, xis, dar este lungă pentru că urmează două consoane. Iar cuvintele monosilabice, tipul pax, nox, au silabă lungă, nu pentru că sunt cele două consoane. I semivocală, aflat în interiorul cuvântului în poziție intervocalică, este considerat consoană dublă, deci silaba care îl precedă este lungă. Să zicem comparativul Magnus. Ma-ior. Ma este silabă lungă. De ce? Pentru că în pronunție el se pronunță așa, maior. Da? Și atunci, fiind două consoane, ma este silaba poate fi scurtă prin natură dacă se termină într-o vocală scurtă. Color. Primul O este scurt, deci silaba CO este scurtă. Silaba poate să fie scurtă prin poziție, când conține o vocală urmată de altă vocală. Deci când avem de-a face cu un chiar. Uncia. Un-ci-a. Este scurt și oricum este urmat de altă vocală, deci silaba ci este scurtă. În schimb, un e lungă, nu? Pentru că sunt două consoane consecutive. Regula latinească spune vocalis ante vocale, în brevis est. O vocală înainte de altă vocală este scurtă sau cu variantă vocalis ante vocale în corifituri. Există și niște excepții de la aceste reguli ale silabei scurte, și anume, la declinarea a cincea, formele de genitiv și dativ singular au vocală lungă, purtătoare de accent, chiar dacă această vocală este în poziție intervocală. Deci ea e lungă, oricum avem diei. Vedeți, e pe E accentul. Diei. Apoi, are cantitate lungă vocala I a genitivului singular pronominal. Ispius, ipsius, ilius și așa mai departe. Acum o să vă dau o regulă care apare în gramaticile tradiționale, nu merg pe explicații mai științifice. Formele verbului fio, care înseamnă a deveni, care nu conțin consoana R. Deci, în formele acestui verb, silaba care îl conține pe I este lungă. Fiam, fi, am. Vedeți? E urmat de vocală și totuși fi e lungă. Fi, o. Fi e lungă. Vocala A din genitivul arhaic al declinării întâi. Acest genitiv are forma militiai. Vedeți? A e accentuat și e lung. Acum, în ceea ce privește regulile de despărțire în silabe, în principiu, ele sunt coincid cu regulile pe care le știți de la limba română. Nu sunt mari diferențe. Nu, dacă o silabă se termină în vocală și următoarea începe cu o vocală, nu, cele două vocale aparțin silabelor diferite. Me, us. Tu, us. Dacă după o vocală sau un diftong urmează două consoane sau o geminată care contează tot ca două consoane, atunci prima consoană trece la prima silabă, a doua la cea de a doua. Tac, tus. Nu v-am dat deja exemplu. Și hai să vă dau un exemplu cu geminată. Terra, care se scrie cu doi de R, prima silabă este ter și a doua ra. Deci geminata se desparte între cele două silabe. Atenție! La diovedarele contează drept consoană unică. Deci trec în silaba următoare. Să zicem verbul se cuor. Se cuor. Da? Deci labiovelarea trece în silaba următoare. Secvențele formate din consoană oclusivă plus lichidă este așa numitul grup muta cum liquida. Nu știu dacă la română ați vorbit. Aparțin ambele, deci, sau secvența respectivă aparține silabei consecutive, deci silabe a doua. Să zicem pluralul lui pater, patres. Pa, tres, da? T e consoană oclusivă, R e lichidă, nu muta cum liquida. Vedeți, secvența a trecut în silaba următoare. Integrum, vă rog, acesta este accentul. Integrum și nu integrum, cum spune toată lumea peste tot. Integrum, da? Dacă împărțim în silabe, este integrum. Muta cum liquida trece în silaba următoare. Dacă grupul consonantic este format din trei consoane, atunci primele două aparțin primei silabe și ultima silabei următoare. Să zicem sanctus. Deci nc în prima silabă, t în următoarea. Excepție fac cuvintele în care cele trei consoane sunt formate din, sau grupul consonantic e format dintr-o consoană plus grupul secvența muta cum liquida. Să zicem tem plum, nu? Tem, prima consoană în prima silabă, oclusiva și lichida sunt în silaba următoare, plus și l. Tem plum. Exact la fel împărțim și noi. Tem plum. Vedeți că regulile sunt practic acelea. Cuvintele compuse se despart în silabe conform sentimentului etimologic. Să zicem, avem verbul obtineo. Ob este un preverb. Tineo este verbul teneo, a ține. Se despart în silabe ob, linguță, tine, ob. Se despart în silabe conform la cuvintele compuse, mă refer. Conform sentimentului etimologic. Conform, dacă sunt cuvinte formate cu prefix, atunci prefixul constituie o silabă și mai departe cuvântul se desparte după regulile limbii latine. Accentul. Nu? Silaba purtătoare de accent se numește silabă tonică. Iar silaba care nu este accentuată se numește silabă aton. În latina clasică, până în epoca imperială, până în secolul al III-lea ale noastre, accentul a fost muzical. Ce înseamnă aceasta? Că silaba accentuată era intonată cu un ton mai sus decât silabele neaccentuate. Nu se ridica tonul silabei pe care tădea accentul. Atenție! Accentul nu avea rol în versificație. Deci versificația era, sau ritmul versificației era dat, cum spuneam, de succesiunea de silabe lungi și scurte. Să vă dau un exemplu, începutul Eneidei. Dacă citesc ca în proză, voi accentua așa arma, uirumque, cano. Dacă scandesc, deci dacă folosesc ritmul poetic, arma, uirumque, cano, vedeți că e cu totul altceva decât ceea ce se accentuează în proză. În orice limbă există un accent principal, cel care face diferențierea cuvintelor, deci care are, care are rol diferențiator, este un accent pertinent, și un accent secundar pe care vorbitorul îl percepe, dar care nu-i face diferența între cuvinte. În latină, accentul care avea rol fonologic, deci care diferenția cuvintele, era accentul muzical. Exista însă și un accent secundar de intensitate. Deci silaba accentuată se rostea cu un ton mai sus și puțin mai intens decât celelalte. Dar această intensitate, cel puțin până în secolul III al erei noastre, n-a avut niciun rol. Formă, s-au inversat rolurile, astfel încât noi în limbile romanice avem accent de intensitate, silaba accentuată este pronunțată mai puternic decât celelalte, dar există și un accent secundar melodic. Fără să vrem, ridicăm un pic tonul când accentuăm o silabă, dar asta nu face diferența între cuvinte. Nu? Mai e un lucru care trebuie reținut și de ce? Pentru că, practic, el se moștenește parțial și în limbile romanice. Accentul latin era liber limitat. Adică exista un joc în poziția accentului, dar numai între anumite silabe, și anume între ultimele trei silabe. Accentul latin putea să stea pe penultima silabă, dacă această silabă era lungă, sau pe antepenultima, dacă penultima era scurtă. Deci alte reguli nu încăpeau. Mai retras de antepenultima nu se poate în limba latină. Să vă dau un exemplu cu silabă penultima lungă. Voluptas. Voluptas. Da? Silaba penultimă este lungă prin poziție. Urmează după vocală două consoane. Voluptas. Dacă penultima e scurtă, atunci accentul mi se retrage pe antepenultima, să spunem, acuzativul substantivului homo. Hominem. Vedeți că accentul stă pe prima silabă. De ce? Pentru că silaba penultimă este scurtă. Deci, atenție, trebuie întotdeauna să știți cantitatea silabei penultime. Vă ajută foarte mult dicționarele. Și, mă rog, și urechea o să vă ajute și exercițiul de limbă latină și din anul al doilea și morfologia istorică, care vă dă niște explicații. Cuvintele proclitice se atașează proclitice, deci spuse în față, da? Cum ar fi prepozițiile. Se atașează accentului cuvântului următor. Dacă vreau să spun la mama, ad matrem, accentul este pe mat, nu? A e neaccentuat, el intră în accentuarea cuvântului următor. Ad matrem, cum accentuat. Dacă avem de-a face cu un enclitic, atunci accentul cuvântului care îl precede se poate modifica. Deci el face corp comun cu cuvântul respectiv și îl iau din nou pe mater. Mater are accentul pe prima silabă. Dacă îi pun conjuncția enclitică cu e, matercue. Vedeți că mi s-a deplasat accentul pe penultima, care devine silabă lungă pentru că eu-l e urmat de două consoane. Și atunci, oricum ar fi ca am proclitic sau ca am enclitic, ele formează corp comun cu cuvântul căruia îi se atașează și urmează regulile de accentuare pe care le-am discutat. Să vedem ce v-aș mai putea. Da. Există în limba latină, vă tot spun, accentul nu poate să stea decât pe penultima sau pe antepenultima. Și totuși există în latină cuvinte care au accent pe ultima. Spre exemplu, nostras. Nostratis. Asta înseamnă oameni din țara noastră, oameni din anturajul nostru. Sau adic, cu doi de cu, adic, aduc, tot cu doi de cu. Sunt imperativele lui adico și aduco. Nu intru în detalii acum, pentru că ar însemna să mă apuc să fac fonetică istorică, tot ce vă pot spune este că acolo s-au produs niște transformări fonetice care însă au avut loc într-o perioadă în care accentul era foarte bine fixat pe penultima și în momentul în care s-a pierdut ceva de la sfârșitul cuvântului, penultima a devenit silabă ultimă, dar accentul era așa de bine fixat că nu s-a mai mutat. A rămas acolo unde era el de la origine. Și în felul ăsta avem câteva cuvinte cu accent pe ultima, dar asta nu trebuie să vă tulbure, sunt excepții. Deci regula e cea pe care v-am spus-o. Penultima lungă e accentuată, antepenultima e accentuată, dacă penultima este scurtă. Cam atât am avut de spus. Acum, vă mai țin 5 minute, v-ați făcut listuța respectivă? Da. Vreți să mă